Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Goedenavond, vrienden van het programma Leerhuis Radio Israël. Met deze keer een studie uit Genesis 37 tot en met 40 met de titel Vayeshev. Het betekent en hij woonde, namelijk Jacob, in het land van de vreemdelingschap van zijn vader. Het is hier een belangrijk overgangsvers dat het voorgaande deel over Esau afsluit en weer verder gaat met, zoals vers 2 aangeeft, de afstammelingen van Jacob. Letterlijk verwekkingen, toledot, dat zoals ik al eerder heb aangegeven, de structuur aangeeft waarmee Genesis in 12 delen wordt ingedeeld. Verwekkingen, die laten zien hoe God vanaf de zondeval een geslacht apart zet in de wereld om anders te zijn, wel geleid door Gods wil. Hier is de start van het laatste, belangrijke en grote stuk dat loopt tot en met Genesis 50 en zien we waar het geslacht van Jacob uiteindelijk op uitloopt. De definitieve vorming van Israël. Dit overgangsvers vormt een contrast met het voorgaande vers van Genesis 36, waar gesproken wordt over het land van Esau en dat dus niet het beloofde land is. Niet zijn nageslacht vormt de uitverkoren lijn, maar dat van Jacob. Tegelijk blijkt in deze parasha niets aanwezig te zijn in Jacobs nageslacht, waardoor dit volk wel geschikt zou zijn om een ander geluid te laten horen. Integendeel. Alles in Genesis 37 en 38 toont een gezin dat beheerst wordt door die elementen die sinds de zondeval de mensheid beheersen. Jaloezie, haat, moord, macht en seksuele immoraliteit, met Jozef als het grote slachtoffer. Ik wil vanavond door studie van Genesis 37 wijzen op een diepere boodschap met zijn lijden. Het gezin van Jacob, het volk Israël, kan alleen bevrijd worden van de macht van de zonde door het lijden van Jozef. De focus op de vorming en het herstel van Jozef, en daarmee ook Israël, komt in de volgende parashot ter sprake. In het eerste deel zien we de kerstgedachte die hier al aanwezig is. Jozef is de geliefde zoon van Jacob die uitgezonden wordt naar zijn broers, maar blijkt ook door God geroepen te zijn. Tegelijk daalt hij neer in de barre realiteit van het leven van zijn broers. Het contrast tussen zijn hoge roeping en zijn aanstaande lijden wordt zo extreem groot. Hierin zien we al een glimp van Jozefs levensweg als profetie van Jezus de Messias. In het tweede deel zien we die barre realiteit van die broers en hoe diep dit gezin gebroken is door jaloezie en haat. Maar het is ook wonderlijk dat God juist dit gezin op het oog heeft. God roept niet een volk dat perfect is, maar dat de wereld zal gaan onderwijzen in de trouw en genade van God. In het laatste deel wijst alles op Jozef als het slachtoffer, als de deur naar hun toekomstig herstel. De diepte van zijn lijden stijgt ver boven zijn eigen leven uit en wijst zelfs op totale vernietiging. Een element dat vooral vanaf Leviticus terugkomt in het zondoffer, als plaatsvervangend offer en hierin ook wijst op Jezus de Messias. Salvation. Oh, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? Stronghold of my life and my salvation. The Lord is my light and my salvation. Oh, the Lord is my light and my salvation. Lord is the stronghold of my life and my salvation. Als laatste in de rij van alle belangrijke verwekkingen in het boek Genesis staat direct aan het begin in 37 vers 2 de naam Jozef. Slechts 17 jaar oud. Maar wat een enorme roeping ligt er op zijn leven. Want niemand kan vanaf dat begin om de persoon Jozef heen. Natuurlijk allereerst vanuit het oogpunt van zijn vader Jacob. Zoals vers 3, waar letterlijk staat dat Israël Jozef lief had uit al zijn zonen. De reden hiervoor staat direct erachter. Want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook al lijkt dit op het eerste gezicht te slaan op zijn hoge leeftijd tijdens Jozefs geboorte, dit is niet de enige reden, want dan zou de nog jongere Benjamin ook hierbij vermeld moeten worden. Zoon van zijn ouderdom wijst vooral op de zoon, die hij eindelijk op hoge leeftijd mocht ontvangen, en die anders was dan alle andere 10 zonen die daarvoor geboren waren. Het is geen toeval dat we dezelfde term al tegenkomen bij Abraham en Sara. Genesis 21 vers 2 zegt, Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Ja, ook hij was zeer oud en net als Jacob had ook hij al een zoon, namelijk Ismaël uit de slavin Hagar. Maar de sleutel zit in die ene rechtmatige vrouw. Voor Abraham was dat Sara, voor Jacob Rachel. Vanaf Genesis 11 vers 29 is die positie van Sara als vrouw wel duidelijk. Bij Rachel lijkt dat misschien onduidelijk, maar voor Jacob was dat niet. In zijn ogen was zij de vrouw die hem door God gegeven was om het beloofde nageslacht te vormen. Hij had ze dan ook zeer lief. En dit idee werd vervolgens ernstig verstoord door het bedrog van zijn schoonvader, die hem in de huwelijksnacht niet Rachel, maar Lea als een vrouw had gegeven. Maar Jacob had ook gelijk om te veronderstellen dat Rachel net als Sara de bedoelde stammoeder was. De ontmoeting met haar in Genesis 28 was heel wonderlijk. En God zelf zal op basis van Genesis 1 nooit de ontwerper zijn van meerdere vrouwen in zijn leven door bedrog van Laban en de slavinnen die daarna kwamen. Er is ook een interessante parallel tussen Rachel en Sara. Juist deze vrouwen, trouwens net als Rebecca, konden zelf geen kinderen krijgen en geboorte was alleen mogelijk door een wonder. Het is in lijn met het verbond dat God had gesloten met Abraham en Sara en waar God alle menselijke invloeden uitschakelt om het ook echt een uitverkoren geslacht te laten zijn. Jozef is de rechtmatige erfgenaam van het verbond met Abraham, Isaac en Jacob met alle beloftes van zegen en leiderschap. Alles in deze tekst plaatst Jozef bewust in de hoogste positie. Ten eerste het gewaad dat voor Jozef werd gemaakt. Hiermee wordt het duidelijk voor de anderen. Hij is de geliefde zoon die het eerst geboorterecht heeft ontvangen. De combinatie ketonet passim komt nog maar 1 keer voor en wel in 2 Samuel 13 vers 18... waar dit alleen gedragen werd door de dochters van de koning die nog maagd waren. Een uniek kleed dus. Maar het woord passim, dat palmen van handen en voeten kan betekenen, en afgeleid is van het werkwoord verspreiden, vertelt ons dat het een zeer grote mantel is. Het bedekte hem waarschijnlijk tot aan zijn handen en voeten. In die tijd uiting van grote status. Psalm 21 vers 6. Dat juist over de koning gaat, zegt, groot is zijn eer dankzij uw redding. Met majesteit en glorie hebt u hem bekleed. En in Psalm 93 vers 1 zegt God over zichzelf, de Heere regeert, hij is met majesteit bekleed. De Heere is bekleed en heeft zichzelf omgord met macht. Ten tweede 2 dromen die Jozef in die tijd ook kreeg, en deelde met zijn ouders en broers. In de eerste droom zijn het de schoven van zijn broers die buigen voor de schoof van Jozef. En in de tweede droom buigen de zon, maan en 11 sterren zich direct voor Jozef. Zowel de broers als Jacob begrepen de betekenis. Zij zullen alle voor hem buigen En de broers spreken dan ook over regeren en heersen in vers 8. Natuurlijk weten we uit de latere hoofdstukken hoe letterlijk al deze dromen zijn uitgekomen. En blijken ze uit Gods hart voort te zijn gekomen en niet uit Jozefs hart. Ten derde, Jozefs promotie tot opzichter over al zijn broers. In vers 2 staat nog dat Jozef samen met zijn broers het kleinvee hoedde en dat dit langere tijd zou gebeuren. Het woordje na'ar, dat vertaald is als jonge man, kan ook vertaald worden met hulpjongen. Hij moet het nog leren, zouden we zeggen. Maar dan komt het grote moment dat hij thuis mag blijven en volgens vers 13 een keer erop uit wordt gestuurd om de welstand van zijn broers en de kudde te onderzoeken en verslag uit te brengen aan Jacob. Van jonge knecht bij het hoeden tot zelfs opperherder van de kudde en zijn broers. Ten vierde zien we dat herderschap al in verborgen vorm in vers 2. Letterlijk staat er: Jozef was met zijn broers aan het hoeden. Maar grammaticaal kan ook: Jozef was zijn broers aan het hoeden. Ten slotte, als Jacob Jozef meer lief had dan zijn andere zonen, wordt zijn nieuwe naam Israël gebruikt. De naam die alleen voorkomt als juist geen sprake is van het oude gebroken leven van Jacob. Kortom, Jozefs hoge positie komt voort uit Gods eigen wil. Het is dus opmerkelijk dat zo sterk wordt ingezet op zijn hoge positie nog voordat we geconfronteerd worden met de totaal tegenovergestelde reactie van zijn broers en de ernstige gevolgen die dit zal gaan krijgen voor Jozefs leven. We zien hierdoor een parallel ontstaan met de komst van die andere geliefde zoon, die zijn hoge roeping en positie moest loslaten toen hij geboren werd te midden van zijn volk hier op aarde. Geroepen tot het herderschap, gezalfd tot koning, om Gods plan met zijn volk op aarde te vervullen. Als Jacob in vers 13 die opdracht aan Jozef geeft, wordt weer zijn naam Israël gebruikt. Ga, ik stuur je naar hen toe. Het antwoord van Jozef is een en al bereidwilligheid. Hier ben ik. Maar in plaats van erkenning ontwikkelt zich diepe haat met een groot lijden tot gevolg. Tegelijk laat God in Genesis 37 al zien dat hij daarin al voorzag door juist de dromen van Jozef letterlijk uit te laten komen na het lijden. Daardoor wist Jezus de Messias wel wat hem te wachten stond. Maar staat zijn bereidwilligheid en liefde voor zijn volk en de mens ook oneindig veel hoger. En wat een bemoediging dat Gods plan hiermee al voorzag op de verhoging van zijn zoon, ondanks zijn lijden, door de haat van de mens. En weten we wat een geweldige zegen dit zal gaan geven voor zijn eigen volk en de wereld. Give them up some water. Give them up some water. Give them up some water. Give them up some water. Elke stap die Jozef zette in zijn roeping, wekte een steeds diepere weerzin op bij zijn broers. Hun haat en jaloezie lijken vooral te maken hebben met hun verzet tegen Jozefs leiderschap. Dit zagen we al in het bijzondere gewaad als uiting van Jacobs bijzondere liefde voor Jozef, omdat het ingeklemd staat tussen het twee keer liefhebben in vers 3 en 4. Vers 4 zegt, toen zijn broers dat zagen, haatten ze hem, en ze konden niet meer tot hem spreken tot vrede. De shalom was verdwenen. We zien deze haat ook verder groeien als hij daarna ook nog eens de dromen gaat delen. Vers 5 zegt, daarom haten ze hem nog meer. Dat de dromen cruciaal zijn, blijkt wel uit die herhaling ervan in vers 8. Maar er staat ook bij, en vanwege zijn woorden. Woorden uit die dromen die dus blijk gaven van dat toekomstige leiderschap. En tenslotte, als hij bij zijn opdracht tot inspectie in de verte aankomt lopen in vers 19, zeiden ze tegen elkaar, zie, daar komt die meesterdromer aan. De indruk die je hiermee krijgt, is dat ze vooral wijzen op het feit dat hij gedroomd heeft. Maar letterlijk staat er, deze heer van de dromen. Hiermee wijzen ze misschien vooral op zijn functie als heer in die dromen. Nu kunnen we deze weerstand simpel wegzetten als honger naar eigen macht en invloed. En deels is dat waar, maar er zit een diepere reden achter die vooral wijst op de enorme gebrokenheid van het gezin van Jacob. Hiermee gaan we dit gezin juist beter begrijpen en komt het verrassend dicht bij onze eigen situaties. Vers 2 geeft ons al een belangrijke aanwijzing voor de diepere oorzaak. Er wordt scheiding gemaakt tussen de broers van Jozef en de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de slavinnen van Rachel en Lea. Dit legt direct de vinger op de zere plek. Want hiermee krijgen we vier verschillende groepen. De broers van Jozef zijn namelijk de zonen van Lea. En uiteraard hebben we Jozef en Benjamin als de zonen van Rachel als de andere groep. Benjamin, die nog veel jonger was dan Jozef en ook de zoon van de geliefde Rachel was, heeft vrijwel zeker geen enkele rol gespeeld hier en zal thuis bij zijn vader zijn gebleven. Door de aparte vermelding van de zonen van Bilha en Zilpa ontstaan er nog eens twee groepen. De verdeeldheid is dus groot in het gezin, met weinig communicatie en onbegrip tot gevolg. Maar er komt ook een enorme ongelijkheid tot uiting. Lea's zonen worden namelijk Jozefs broers genoemd, terwijl de zonen van de slavinnen van Rachel en Lea, in contact met Jozef, de zonen van de slavinnen blijven. De zonen van Lea voelen zich minder door de bijzondere liefde van Jacob voor Rachel, terwijl de zonen van de slavinnen een mindere positie ervaren ten opzichte van de zonen van Lea en sowieso ook Rachel. Toch worden wel degelijk in vers 4, 5, 8, 9, etc. al de broers samengenomen. Een slechts korte vermelding in vers 2 wil aangeven dat verschillen subtiel genoeg zijn om diepe verdeeldheid en afgunst jegens elkaar te ervaren. Oorzaak van dit alles is het bedrog dat Laban gepleegd heeft in Jacobs leven door zijn twee dochters te verwisselen. Daardoor is Lea enorm onrecht aangedaan. Al in de naamgeving van haar zoon in Genesis 29 en 30 horen we de pijn van Lea door haar mindere positie jegens Jacob. De pijn van Rachel was daarentegen merkbaar toen haar baarmoeder lange tijd gesloten bleef, doordat God allereerst Lea recht wilde doen. De afgunst en pijn onderling opende de deur tot het inzetten van slavinnen om tot hun recht te komen. En daarmee werd het zaad gelegd van de latere pijn en afgunst van de zonen van al deze verschillende moeders. De verdeeldheid in het gezin moet een negatief effect hebben gehad op het onderling functioneren van al die zonen. Had Jacob daarom zorgen toen ze gezamenlijk aan het hoeden waren? Kwam Jozef daarom eens thuis met een kwaad gerucht, zoals vers 2 zegt. Een gezin wordt stuurloos met zoveel verdeeldheid en kwaad ligt op de loer. Misschien kreeg Jozef die speciale instructie toen ze eens bij Sichem waren, omdat ook daar een belast verleden lag met geweld en strijd. Jozef werd het slachtoffer van deze diepe gebrokenheid, zonde en duisternis in het gezin. Het is triest om te zien hoe juist dan mensen zich kunnen verzetten tegen de zegen en hulp die God door bepaalde mensen wil geven. Wat een verschil als ze Jozefs leiderschap wel hadden geaccepteerd. Tegelijk is Jozefs verwerping zo profetisch. Want in het laatste deel zien we hoe Jozef als slachtoffer juist een weg opent tot genezing en herstel. En daarin de diepe liefde en genade laat zien jegens dit gezin van Jacob, dat in eerste instantie totaal ongeschikt leek om volk van God te worden. Who has believed our report? The arm of the Lord has been revealed. By his blood we are delivered, and by his spirit we are sealed. Behold. Takes away the sin of the world. Behold the Lamb of God. Bruised for our rebellion, wounded for our sin, and by his stripes we are healed. A voice was crying in the wilderness, and the spirit fell like a dove, filling the children with the Father's gifts. We walk in the power of his love. Behold. Takes away the sin of the world. Behold the Lamb of God. Bruised for our rebellion, wounded for our sin, and by his stripes we are healed. Up your eyes unto the mountain, for he comes to save and not condemn. Our help is coming from the highest place. We will see his face in Jerusalem. De haat van de broers was machtiger dan Jozef. Zo hoog Jozefs roeping was, zo diep zal hij nu moeten gaan. Het lijkt erop dat dit in verschillende stappen gebeurt, waardoor hij steeds dieper afzakt en er zelfs een vorm aanneemt dat qua betekenis verder reikt dan Jozef zelf ooit heeft kunnen bevatten. En daar zit de diepe profetische boodschap van Jozefs lijden. Die eerste stap van vernedering gebeurt al heel symbolisch zodra hij bij zijn broers aangekomen is in vers 23. Want ze ontdoen hem meteen van dat bijzondere gewaad dat wijst op zijn leiderschap. Daarmee ontnemen ze hem zijn identiteit als leider en als geliefde zoon en erfgenaam. Eigenlijk is hij al minder dan hen. Want was hij eerst met het mooiste kleed bekleed, Nu was hij zelfs naakt. In vers 26 krijgt hij de positie van een slaaf, als hij wordt verkocht aan Ismaëlieten. Niet meer deel van het gezin, uitgesloten van het verbond met Abraham, geen rechten meer en bezit van anderen. Deze weg gaat steeds dieper, want ook al wordt hij niet letterlijk gedood, zijn leven wordt steeds meer gelijkgesteld met een toestand van de dood. In vers 29 schuurt Ruben zijn kleren als teken van rouw als hij terugkomt en denkt dat hij dood is. Ook al hebben zijn broers daarna waarschijnlijk verteld van wat er werkelijk gebeurd is, Jozef wordt nu door iedereen als een dode behandeld. Het gevolg is dat zelfs zijn vader hem als een dode behandelt en rouw drijft over zijn leven. Maar het kan nog dieper, want in vers 31 wordt het gewaad zelfs ondergedompeld in het bloed van een geitenbok. Ook al hebben de broers dit niet zo bedoeld, en was het een manier om hun eigen vader te bedriegen, hierdoor krijgt Jozefs vernedering een nog veel diepere dimensie, dat wel degelijk bekend is in de context van de Torah. Want het bloed van een geitenbok wijst ons op het zondoffer van Leviticus 16, dat later in Israël gebracht moest worden tijdens Grote Verzoendag. Het gewaad van Jozef wordt nu gekoppeld met dat zondoffer. Dit zondoffer moest altijd de plaats innemen van de zondaar en onderging het oordeel van totale vernietiging. Eén geitenbok op Grote Verzoendag moest ook altijd weggezonden worden, de woestijn in. Zoals ook Jozef weggezonden werd naar Egypte. Totale vernietiging lijkt terug te komen in vers 35, waar Jacob zegt: voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Het woordje Sheol hier wordt in de Bijbel vrijwel altijd gebruikt voor het dodenrijk en meestal in negatieve zin, als een plaats van oordeel. Ook al beschrijft deze geschiedenis daadwerkelijk ervaringen van alle betrokkenen, Jozefs weg toont duidelijk Gods hand in het hele gebeuren, om ons erop te wijzen dat zijn lijden nodig was om uiteindelijk verzoening en herstel te brengen in dat gebroken gezin. En dat is ook later daadwerkelijk gebeurd, toen de unieke ontmoeting met zijn broers tot stand kwam, wat alleen mogelijk was door zijn lijdensweg naar Egypte. Het deed hen bevrijden van hun schuld en toonde Gods bijzondere genade jegens hen. En juist hier zien we de verbinding met het plaatsvervangend sterven van Jezus de Messias, die door de Vader uitgezonden werd naar deze aarde, om de zonde op zich te nemen en om een weg tot herstel en verzoening te bewerken, voor zowel zijn volk als voor alle mensen die zich dit ter harte nemen. Het licht dat in onze duisternis gekomen is. Een gezegende kerst en Chanukka toegewenst. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. אל תוך ליבי כוון את ליבי אליך גע בנפשי רפא אותה ברחמך רוח הקודש בוא אליי מלא אותי בחסדך צמאה נפשי לאדוני משוך אותי קרוב אליך אתה אדון חיי כמה טוב לשרתך ישוע אדוני אני בא לפניך הייעוד שלי בך לכן אותי פדית לך על כל מה שעשית. In the fun. my strength, and in my heart are the highways to Zion. Oh, to appear before you there, my King, always, forever praising thee. Blessed be Adonai, the God of Israel. Blessed be

Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen. Thus says the Lord, who made you and formed you from the womb. I'll pour my spirit out upon your sons, and I shall pour out living waters on thirsty land, and turn the desert into rivers. They shall spring up like grass amid the waters, like the willow tree by flowing streams. Thus says the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, and I am the last. Beside me there is no other God. Who is like me? Let him proclaim it. Let him and set it forth before me. Who has announced from old the things to come? Let them tell us what is yet to be. Fear not, nor be afraid. Have I not told you since days of long ago? You are my witnesses. Is there a God beside me? There is no rock. I know not a one. Sing, O heaven, for the Lord has done it. Shout. Israël.nl Het is nu 10:00. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Russische kernraketten zijn in staat om door elke verdedigingslinie heen te dringen. President Poetin heeft dat gezegd op zijn traditionele persconferentie aan het eind van het jaar. Hij stelt dat Rusland dit soort raketten wel moest ontwikkelen in een reactie op Amerikaans beleid dat in 2001 is ingezet. Toen stapte de VS uit een verdrag dat een verbod inhield op het installeren van een antiraketsysteem. Ook in hoger beroep is Pat R. veroordeeld